أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأرديد فلن دريمة ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti fale dhe udhëzime kërkojmë salavatet, salamet, përshëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Para se të vazhdojmë atje, vetëm një përkujtim të shkurtër se neve jemi afër Ramazanit gati vetëm edhe 2 javë. E lutemi Allahun subhanahu wa taala që Zoti Onjë Xhelalu të na mëson përgatitjen e duhur edhe ta mbrojmë Ramazanin me shëndet dhe me iman. Nuk kemi tani tema e Ramazanit, do flasim në xhumë me lejen e Zotit subhanahu wa taala, porse besimtari vëllazër duhet ta pret Ramazanin me pritje serioze. Domthon duhet të shihet gjurma e seriositetit në fytyrë, në muhabet, në klimën të cilën ja krijon Ramazanit që ku të vjenë të jetë gati, të cilën e kemi quajtur në vitin e kaluar të ndizën motorat. Pra njeriu kur don me shku dikun larg, e ndez mirë automjetin, e përgatit mirë, e shikon krejt performancat a janë në rregull, pasi rrugtimi do të jetë i largë dhe sa më larg që shkon, sa më shumë kontroll i bën mjetit të vetë. Ramazani dhe zërësht uthimi drejt gjennetit. Andaj sa ma shumë që njeri ju përgaditët, aq ma shumë dhe të ketë dhe mundësin që siguran hyri në dyrët e rahmetit Allahu të barek e vëtjara. Andaj na e lusvi Allahu në gjellë gjellarë që Zotë ju në të barek e vëtjara në mundësën që këtë Ramazan të përjetojna si Ramazanat të sëtë kanë qenë pa masa dhe pa këto përkufizimi dhe sëtë i kemi pas në këtë dy vitet e fundit. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala në tefsir. Jemi ende në ajetin 256. Do të vazhdojmë ende me disa prej meseleve, nga si kjo ajet vëzër edhe ajeti para prak janë ajeti ndër ajetet më të mëdha të surës Al-Baqara. Pra ajeti 255, ajeti Al-Kursi, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, ajeti më i madh në Kur'an. Ajeti që vjen pas vëzër, për çka është rëndësishëm, nuk është ajeti më i madh në Kur'an, o për çka është rëndësishëm, nga se në ajetin 256, Allahu Gjeni Gjelaluhu ka kërguar prej neve dhe prej robëve musliman që cilësit e ajetit Kursi mos që japin dikuj tjetër. Ndërsa në ka të reguar se shumë prej njerëzve dhe gjinve dhe tiranëve dëshirojnë mi amor Allahu Gjeluala këtë cilësi. Andaj, kretë fjallësat kanon në ajetin Kursi dhe vetit dhe cilësit që janë përshkuar Allahu Gjeluala, nëse ndo njëra për i tëre i e për dikuj tjetër përveç Allahut, Allahu Gjeluala këta e qujti të prim, të cilë e qujti në Kur'an bët tahut, a i cili e të pron vijen e vet. Andaj, neve përmendëm në la ikrahe fi din se çështja më e madhe që ka diskutuar këto 200 vitet e fundit njerëzit cilë adhëzër liria e njeriu, ku janë kufit e lirisë njeriu. Dhe do të vazhdojmë sot me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas kësaj vëzër, do vonë se arrim që ta përfundojmë sot me lejnë Allahu të barek e wa ta'ala. Pas e të vazhdojmë me një çështje tjetër se na përket në këtë ajet, dhe ajo është fjallë Allahu gjeluala, këtë të bejën e rrushdu min e lëghaj. Është bërë qartë rruga e vërtet, pra është bërë qartë e vërteta nga devijimi, nga rruga e humbur. E do qoj me lejnë Allahu të barek e wa ta'ala një këshilë nga hoxha i madh i cili ka qenë nga hoxhallarët bashkëkohor, Abdurrahman el-Muallimi el-Yemeni, një nga dietarët e mëdhej të Yemenit, i cili ka jetuar në Mekë, ka shkruar një fletush të vogël e cila është shumë e dobishme mbi atë se shpesh njerëzit thonë në Kur'an shkruan dhe është ajeti se e vërteta është e qartë për të kotës, po shpesh neve na ngatrohet ose thonë njerëzit nuk e di kam e shku, nuk e di se ka shumë grupe e kështu me radhë. Po do shohim lejnë Allahu te bareke ve teala rregulla dhe kritere, standarde në të cilat njeriu, nëse i zbaton në jetën e vet dhe në fushat e jetës, i bëhet e qartë e vërteta nga e pavërteta, pastaj në jetë një meselë tjetër, e cila është në këtë ajet, dhe ajo është Femen jekfur bi taguti, kush e mohon tagutin, qka është tagut, dhe si duhet të realizohet kjo qka të të Allahu, femen jekfur bi taguti. Nga se ne për shemë dhe dim se fjala kufër është diçka e ligë, dhe zgozon njeri ju të banë. Mi për Allahu Gjelluala, këtë kufër ka thanë duni me e hedhë në tagut. Do më dhënë, me e muhu Allahu Gjelluala, është dalin nga feja. Këtë mohim, trash, tranë, thëtë Allahu Gjelluala, femeje këfur bët tagut. Duhet mi agjujt tagut, dhe mënë, me e muhu e të aduruarin përveç Allahu Subhanehu ve Teala. Pas e të dashojmë e lejnë Allahu të bare kjo ve Teala dhe një mesele nëndegë të tagutit, e cila është adurimi, ibadeti. Qëka i bje? Ibadeti. Do më dhënë, kjo ishte do më dhënë rëdhitja në këta jet, liria e njeriut, la i krahe fit din, dhe se ndo da vazhdojnë asot me lejnë Allahu të bare kjo ve Teala, si të dalojmë të vërtetën nga e kota, si të mohojmë gjdo kanë që adurohet përveç Allahu Subhanehu ve Teala, dhe si e realizon tagutllëkin, pra të qenurit i adhuruar përveç Allahut në përmjet adhurimi. Qka është adhurimi? Këtë të meselë dhe zërë janë ndërb meselë të mdoja të fejës Allahu Subhanehu wa Teala. Tani dhe zërë ne do të mundohemi të përmendim atë që ka thamë në ligjëratën e kaluar nga fjalët e hoxës dhe djetarit dhe letrarit të madhë të Egjiptit, dhe është Sejt Kudbi Rahmetullahi Alej, njëri nga djetarët, apo disa njerë se zitojnë të quajnë djetarë, por shka këtë rrethanave dhe standardet së t'i vendosi për djetarin të kota. Apo, andaj djetarët janë pajtuar se a i cilë e njef gjuhën e arabve të kulluara i është djetarë. Janë pajtuar mik dhe armik, se Sejt Kudbi, Rahmetullahi Alej, është nga djetarët dhe njerëzit të cilët e njohën gjuhën arabe fuqishëm. Andaj, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk i kanë njohë shkencët kanë dalë më vonë. Apo, mirë po, me çka janë dalluar? Me gjuhë arabe. Andaj dietarët thonë, sa më shumë që njihet gjuhë arabe, aq më i thellë njeriu është në librin e Zotit të Barekeu te Ala. Andaj, ne i dimë domosdoshmë njerëzit se si hezitojnë apo mundohen me paraqitur fotografin e këtij njeriu të bezdisshëm dhe të gërditshëm, mirë po e vërtetë atë cilat vëzhgët, e vërtetë se ka qenë njeriu i shuar, i cili ka punuar për hirë të Zotit Gjellë Gjellë dhe për khajrin e muslimanëve. Në tefsirin e tina, Fi Dhilalil Kur'an, qëri është tefsiri njohur në mesin e muslimanëve, ka bërë një shpjegim shumë të bukur rreth lirisë të sinën e ka përmendur Allahu te bareke ve teala në këtë jetë. Ne e përmendëm se kjo temë të partë të muslimanëve s'është diskutuar. As krishter, as jehudi, as nga prej arës Muhammedi s.a.s. Për qërë arsye, se te musliman, te krishter dhe te judit, është zoti bazë. Pastaj dalojnë kush perceptimin për këtë zotë. Pengamberi o bazë, s'ka diskutim që ka pengamber. Pra nuk ka Muhammed që njeri nuk është i lirë në paskajshmërinë e ti, apo në daldisjen e pa fund të ti. Kjo ka ardhë mas revoltës së evropianëve kundër kishës, e cila kishë e ka shtri pushtetin e vetë në emër të Zotit me diktaturë. Pasa njerëzit janë revoltue dhe kjo ka mri kulmi në revolucionin borgjes francez dhe pasa janë nda njerëzit dhe nga kjo ko, pra dikun viteve 1800 e pak me herët, kjo temë është bot tema ma e ma dhe në botë dhe sot vazhdojnë. Sot do më dhëmë nëse madje kjo gazeta që ka ne e shojmë, gazeta, media, kjo është deg e revolucionin borgjes francez. Alaj nëse ju e për cjellin me vëmendje, në këtë botë, vëzër, njëri maj garantuar në botë, cilë jo, gazetari. Njëri maj garantuar në botë, ndër kam të rishë zban me e prejkë atër. Për qëfar arsye, sepse thone prejkë, bazën bitë cilën ndërtuë, kush? Liberalizmi dhe fjale e lirë. Andaj, të e shëfë se luft ka, njërë që shkojnë si gazetar dhe morin incizime, morin informacione, për shfar arsye, sepse janë pajtuar ndërkomtarisht, sikur që ka thënë Alejhi Salatu Vesselam, se ambasadorët nuk vritën. Nëse edhe se jenë luft me një popull dhe me një shtet, pejgamberi Alejhi Salatu Vesselam ka thënë, ambasadorët nuk vritën, edhe nëse bje fjallë trana. Edhe nëse bje fjallë trana. Për shfar arsye, kështu janë pajtu njërzit. Pas këti revolucion janë pajtu që gazetari, zban mu prek. Apo, dhe kjo këtë lidhët me të qenurit njëriju i lirë dhe gazetari pra e ka rolin i cili do në është simbolika me qartë dhe me dukshme të kata të fjales së lirë. Tani ne jetë të ashojmë vëzër si plotësim i lirisë së njeriut në aspektin islam. E pam si e shojnë përëndimorët, këtu e të rejtë që mi vërrejtë, nuk në intereson si e shojnë indianët, nuk në intereson si e shojnë kinezët, nuk në intereson asë një bobëll jetë. Profesor Asyjë Lezër, sepse për nga mire a.s. pas muslimanëve, dy kategori njerëzi i ka bo, do më njerëzi të thëtë duhet mu morë parasysh. Cilat e në të vëzër, kështë dhe jehudit. Të tjetë janë të be, janë ndjekës të këtyre. Janë ndjekës të këtyre. Andaj pejgamberi alayhisallahu alaihi wasallam kur ka thënë hadith do të ndjek në gjurmë të atyre se kanë qenë para juve, i kanë thënë sahabët ja Rasulullah, krishterë dhe yhudit, ka thënë kush tjetër. Fjala kush tjetër çka do të thonë vëllazër? Fjala kush tjetër do të thonë se të tjerët s'kan ve e s'kan fuqi. S'kan ve e s'kan fuqi. Thot Sayyid Qutbi rahimahullahu ta'ala në librin e tij Fi Dhilal al-Quran an-Hiyr e Kur'anit, thot në shpjegimin e fjalës Allahu xhallahu ala La ikrahe fi din. Ska dhun në fej dhe e ka lexuar ajetin. Qfar thot? Thot, tani vëzë do të citoj pak ma gjat. Do të citoj pak ma gjat, jo me flet, po me mujt, me përcjel, me përcjel, me vëmeni nga se shumë nënësi. O shumë nënësi vëzë nga se ne jetoj këtë gërshetimin e madh mes islamit dhe lirive të cilat në kanë ardhë nga kush? Nga Evropa. Dhe këtu ka një loj përplasje të madhe shumë për njerëzve që bin pre. Apo, që do ta shohim se nga dyshimi i cila se kanë dhënë plot për njerëzve kanë dhënë, një herë duhet me liru njërin, më sa ne me vëmë musliman. Apo do ta shohim si dyshim, se ne kam në mend dietarë. Thotë Sayyid Qutbi rahimahullah, po çështja e të besuarit, çështja e të besuarit, siç ka ardhur me këtë besim, kjo fe, feja Zotit të Barekë ve Teala, thotë është çështje e bindjes pas qartësimit dhe përcëtimit. O feja islamë dhe zërë, a ka mundësi t'i kujtë mi thanë, besot, që me besu, beson jarë. Jo, është besim pas qartësimi dhe përcëtim, kalzon qartë, shka dëshë me besu e? Nuk, për që e mëllë, tek krishterët, është beso, pastaj, apo, pastaj, mundohë mi kapë të pakapshvët, si triniteti, si i ati, shpirti shetë, apo, dhe ti thukë të sëpërceptohën një, a do dojnë ti ke besu, dërsa në islamu është e kondër të vezër. Islami nuk i duhet të logikës. Islami nuk i duhet, me zhemë njani me thanë, e kena një njeri ka bo do pyjtje kur kusë shumë i përgjitje. Ska kështu, nuk eksiston. Mun është unë edhe ti, nga pavësia jonë, mos me ditë me përgjitje. A ma dikush i përgjitje? Dikush i përgjitje. Andaj, thotë, qështja e fejes tonë dhe besimin këtë fej, është pas, menka, pas qartësimit. Dhe pas perceptimit, sa më perceptimit, ti me pas fotografin tru, çka je të besuar? Thot, dhe nuk është çështje e imponimit dhe diktatit dhe dhunës. Nuk vjen dikush me thon, patjetër duhet çështu, pse? Çështu po thojnë ana. Jo. Allahu xhela këtë çështje e ka lënë të lirë. Thot, vërtet kjo fe ka ardhur se ti flet perceptimit njerëzor me kreta fuqit e veta dhe kreta katët e veta. Pra Allah u drejtohet me njës. Allah u gjelala i drejtohet me njës. I flet kjo fe me njës e njeriut dhe i flet ati i cili ka intelekt o i cili mendon. A dhe për nga mërë ale i salat e sëmë vëzër para se më vëpër nga mërë me qka o vequë thot Aisha radiallahu anha për nga mërë juve apo për nga mërë i onë sëllë shpesher para se me u bo për nga mërë, ka shku në shpel. Që ka bo shpel, lezër? Ka mendu gjallë. Dhe kjo mendim, lezër, kjo mendim ka përshkujt njësa përgjitare, se ka qenë gdhendje dhe kaliti e shpirtit për nga mërë. Ska ditë ndryshe dhe kjo argumenton se për nga mërë a.s. nuk ka prit për nga mërë. Wal bedahet e natiqa, feja islame, i flet arsyjës. Nuk kam fejton, diçka dhe zë me thanë, besoje se mërë vesh s'ko lidhje. Nuk ka. Pa tjetër dikush për njëzve e mërë vesh. Pa tjetër dikush për njëzve e mërë vesh. I flet kjo fe emocionit, gjithashtu. Osh pjesë emocionit. Apo nuk është vetë arsyje, është edhe emocion. Sepse pa emocion dhe nuk lëviz kur gjam. Thot, i flet gjithashtu edhe emocionit. Sikur që i flet në tërshmëri së pastër. Feja islame vjen me e thirë natyrën e pastër. Apo, sikur që e përmenëm të emri Allahu Gja El Muhsin, i cili ka vendos një stik njerit me dasht mirën. Apo, shikur në dhe zërveç, atë që ka bo Allahu të mirën dashme të njeriu, të keqës kur i thot dikush e mirë, mundet me e shpërnda. Do më thonë, po shemë kur dojnë me e shpërnda rakijën, thojnë pije e mirë. Termi i mirë, ja lecon njerit. E mirë be koka? Do më thonë, ani pëse nuk përkon me realitetin, me rëndësi është se i ka thonë e mirë. Fjala e mirë, Allah e ka bo, dashme të njerit. Thot, i fletë kjo fe, natyres së pastër, i fletë tërë qenjes njërzore, ha, i fletë kuptimit nga të gjitha anët që ka mundësi njeriu me kuptu, pa e vendos në bindje nga fuqit dhe ligjet univerzike. Do më thonë Allahu gjatë besim nuk e ka bo, po shemo, a mund është ti me nalë vetimën, së mund është me nalë, a mund është me nalë shijun, së mund është me dalë. A mund është me dalë djelën me dalë? Së mund është me dalë. Këto vëzër janë ligje fizikë, këto veprojnë pa dëshirën tane. Ti edhe virusin qka të vjenë, Allah i sharof të gjithë të sëmurët dhe muslimanëve, ti nuk mund është me dalë. Qështë e dalë? Këto janë ligje fizike. Qëfar thotë? Allah e ka vequ njerën ka të në shiko. Besimin nuk të abaj kështu. Unë e nxeri djelën në s'kishka ban. E zviti shiju në s'kishka ban. E lëvizi erë në s'kishka ban. Shiko thotë, ka mujtë edhe besimin me të abaj kështu. Apo, ka mujt me të nënshtru dhe s'kif që pas që ka me bo. A ka që ka me bo hajvani? A mund të hajvani me than? A keni një dhe njëherë organizata e hajvanve i kërkojnë drejtët e veta? Ska mund. Po njëri ju kërkon. Pse dhe se kërkon? Sepse Allah e ka nënfi. Dhe kjo njëri, po u kështë përdor të da shojë me lejnë Allahut të bare kjo tëre se si do të përfundon. Andaj thot, nuk e ka bo besimin në Allahu në Gjellegjellalu nga ligjet fizike. Që do më ligjet fizike, dhe zër? Ka mujt me të vendos, do më s'ki zgjidhje. S'ki zgjidhje, si kur kafshët dhe gjallëqët. S'ka në zgjidhje. Apo? Pasaj thot, mirë po, e vendosi besimin në perceptimin e ti, në kuptimin e ti, në arsyen e ti. Ha? Thot, dhe kret kjo duke e menduar insani që po besën. Shëllë dhe qëfar feje e madhe e Zotë i Gjellë Gjellë? Thot, mendo. Nuk i tutut mendumit. A e di se sa prej thirjeve të kota dhe në shka nevoj me mendutin. Në mendojnë anë për ty. Dësa në feni sa në zërë është të menduar të e lirë. Normal kërë i të menduar për pjekurin e shnoq, apo? Për ati cilë jo, tamam, nuk i thua dy vjeqarit hajtë ti në e ka dhoti shka ke mendu. Shka shka me mendua? Oshë një loj mullin i cili shka shka blun. Mirë për nëse mullinja i fort. Edhe ka shka blun ta, nuk mund shmi dhe në ti mësë përdor. Jo, pëse mësë përdor? Përdore. A në dhe zër, e kanë përdor musliman intelektin dhe kanë arrit që kanë arrit. Për 1400 apo 1200 vitet plota kanë qenë koka e njërzimit. Palc. Dhe shumë të arrit dhe që sot në egzojmë, si shëshri, musliman dhe jo musliman janë nga bazët që i kanë vendosë muslimanët. Dhe kjo dhe zërë për qëfar? Duk e mendu të natën. Të natën, sa për ulemave kanë ndru jetë duke mësu. Sa për ulemave, zër, ka pas për ulemave, i kanë ra librat për migrije dhe kanë ndru jetë. Imam muslimi duke kërku haditin në mesam kanë ndru jetë. I ka thonë familjes vetë, ka shku në gjami, e kemi orënjë të haditi të historia imam muslimit, dhe kjo qka argumento, zër, se truri tëre ka flakruë, ka flakruë, zarnë kanë zirë. Apo, andaj shpesh imam dhe hebiu, kër i përshundi sa për ulemave, qka thonë, i vlonë të trunin mene. Shumë men ka pas. Mirë po, kjo ku a vlera dhe zër, me gjithë këto men ju ka nështru Zotit. Nuk ka përshimë së barë rukan dhe thanë, shiko unë e këtë menet ma dhe se të rëzoj Allah. Ja, ja. A e ka ditë se Allah është mbi gjitha. Allah u gjera është mbi gjitha. Mirë po, se i përket zbulimeve dhe shkencave, së shnalë, ju ka thanë familës vetë, aman i një kuti hurma, se jam të kërku një hadith. Ta natë, dhe zër, atë shumë është gjitë në hullumtim dhe ka fillu me hangër hurma pandje shmërisht, deri se i ka ipë që qere dhe, këndru jetë vetë. Dhe plot për ulemave kërë kamërë një sëri, kanë thonë imam muslimi është i amël në hadithet e ti se ka ndru jetë të hangër hurma, duke e kërku hadithin e për nga mërë e sëllë. E bo kush miret me Sahih Bukharin, Sahih Muslimin, Sahih Bukharin vëzru Iran. Iran. Ka kushte shumë, ka shkenc të madhe aty. Imam muslimi e ka letësu pa. E disa për djetëra kanë thonë, pëse është ma i letë, edhe i kanë bo krasime, kanë thonë, madhja Allah ja ka mundësu me dek të angër hurme, duke kërku haditin e pengamberit a.s. E tjetëri, ka përmendi plot për djetarë dhe zërë, ka pas për djetarësët, atë shumë kanë kërkuar ilmë, Thot njani për tëre gjatë rrugës që kam përmen nga imam Ibn Xherir e Tabari, më njani për mufesirat mojë që kemi përmen shpesh. Thot gjatë kërkimit hadithit për nga mbedi së sellem, kemi mbed në rrugë, në u kanë agju me haje, me pije, dhe i risa jemi detyruhe me pi nga jashtitit, nga urina. Dhe kitë kjo vëzër, që ti sot me pa, ti sot me pa, apo që ta shqip që udhën. Sot merë gjithë shkenjë, vëzër, sot ti mjekësien. A disa njeri u ka dekë që ti sot me pa zgatshme. Apo, me disë në plot me njëzve talën. Po të qave kjo? Apo, pse talët? Se ki nuk e ditë që kanë hek njërzimit me ta pru këtu. Edhe kjo ilmë, vëzër, ki Kur'an, ky ka, njës kanë dhanë gjakë për këta, që ti me pa me lezu kulhu Allah. Apo, andaj, çështja e të menduarit në islam, vëzër, shumë çështja e madhe. Me kufit e Zotit. Me kufit e Zotit. Thot, Sejt Kutbi. Thot, kjo fe e Zotit të bare kjo e tjala. Nëse nuk funksionon me liç fizik, a ka mundësi të tjetë prej atyre besimeve që imponohen me dhunë? Më nëse Allahus të ka bom me zorë, ka mujtë me liç fizik. A kuptonë dhe zërë me liç fizik? Ti të funksionon që liç zamërën e trupit, pa dëshirën të anë, ti nuk i thu që liçës në lushtarë se s'pudukën e ti me funksionu. Shka mundësi? Nuk ka mundësi. Dhe nisa ti e duke gjallënua, nuk mund është me i thanë, ti kur ta pish ujin. A mund është me i thanë, shiko, ti që ki ujt, që ka që miligram shkonin kam, do shkonin krye, ku shije ti me vendos? E vendos ligji fizik, të se ne ka vendos Allahu Gjela. Thot Sejt Kutbi, nëse Allahu se ka po besimin që shto, a ka mundësi me ja imponu një kujna? A i ka pas mundësi. A dhe thot, nuk e ka po këtë fe, që tjetë nën kërsnim, e asë nën shtypje, pa pos me qartësim dhe bindje dhe argument. Mo kjo feja dhe zësi funksionon? Qarë. Qka beson ti? Besoj Allahun, të dërguarit, ditën e gjykimit, librat e Zotit, melaqët, kaderin, islamin, namazin, zekatin. Njani me thonë, qka janë këto? A i mërvesh vishë dë njani? Jo, këti mërvesh. Ska këtu njështë njani me mërvesh? Në asë që jemi sufi, asë dërvisha, asë të krishter, nuk ka këtu enigma, me zërë. Nuk ka, janë me thamë përshemë, e di shka, kjo asë i gjegjejë, së në mërvesh, do. Kushe mërvesh, janë do, s'ka do. Nuk ka këtu asë babashe, asë mi apu dhonë në dikujna, këtë është publike. Kjo fe, që këtë zërë, s'ka ma mirë sigurë publike. Apo, andë e prebesimi qijave, me zërë, cilë e, se Kur'ani nuk ka krejt në publik, janë do fleta që i dinë ato vetë. Nësa në abisojnë ajo, këtë Kur'ani e që tukë. Pastaj, njani thotë, po pse njani di ma shumë për Kur'an, po pse ka dhanë mund ma shumë? Dëmonë, te e ki që tu, kjo është sikur me pasurit, dhe zërë. A e kam qeja Allah u parën? A e kam qeja Allah me thanë, shiko, së një gjeni altanë, së një gjeni argendin, së një gjeni parën. Jo, njani thotë, po pse njani a miliarder, se ka punu, se a munduë. A e kam qeja Allah u ilaqin, jo, pse a njani doktor, se ka punu, a me e kalon publik. E njani më shumë nuk mundet ma arë me thanë, jo, jo, më shefta janë do, s'ka kur gjatë më shefta këtë njani, zërë. Allahu të gjitha që ka i duhet njëri dhe ka dhanë publik, meri. E njani si merë, ti le dikush ti pare të dhera. Ti si merë, që me të baj? Andaj, thot, kjo fe është e pa imponushme, e pa dhunë, pa diktakt, pa tirani, kjo fe është veç me qërësim, veç me argument cine e shfaqti, dhe pastaj a bindet ajo. A do mu bindë, apo jo? Thot, pastaj, dhe gjene këta. Thot, dërsa feja e fundit para islamit, e cila ka pësuar shumë ndryshime, ka përdorur hekurin, ka përdorur ndryshkimin, ka përdorur thikën, ka përdorur çdo lloj torture në emrin e shtetit të Bizantit dhe Romakve, që të hinë të gjithë në krishterizëm. Në kohën e Romakve dhe Bizantit s'ke pas zgjidhje, ose s'ka ose diçka tjetër. Veç që shtojë perandorit. Nuk ka pejgamberi alayhisalatu wasallam e ka shpërndarë këtë fe dhe kush ka dashur ka besu, kush ka dashur ka besu. Dhe për këtë argument, e në argument munafika, e në argument arabët, e në argument plot që i ka la, për sfarë që je, që i dushme, janë jehudit të kushi që i ka pas. Ato kanë thamë, zbesojna. Ale kanë ditë ma shumë të që apë nga me, i ka la në të lirë. Ando e dhëtë, feja e fundin, ka përdorë prej egërsis dhe vërashdësis, të cilën e ka ekzekutuar shteti romak, të cilin, i cili shtet e ka pranuar, pasi që kanë qenë pagan, e ka pranuar fen të krishtere me gjitha devijimet e veta që ka psue, jo feja e Isait alayhi salatu wasalam, thot dhe pastaj e ka përdor dorën e shtetit me dhun me i bë njerëzit të besimit çish doje perandore. Dhe kanë shpik fjalë në emër të Isait. Andaj për shembull e gjeni disa prej biblave që kanë ardhur se aty thuhet se Isai alayhi salatu wasalam ka thënë da lil qaisari ma lil qaisar. Leja mbreti çka thojë mbreti. Edhe leja Zotit çka thojë Zoti. Apo, dhe i ka nda pushtetit. Thot, dhe përmen fjallë të gjata se si e ka ndryshuar fejë. Thot, dhe erë Islami pas dikun 600 viteve, duke e shfash publikisht la ikrahe fi din, s'ka dhun fe. Minja rëda, në nuk e bëna kërkan me zor musliman, as nuk e bëna kërkan me zor me hi e në fejë e Zotit të bareke vëtjale. Dëzhënit tani fjallë shumë me rëndësi, me vlerë edhe të mrekullushme. Thot, në këtë parim, s'ka dhun në fe, është nderimi më i madh që Zoti ja ka bëjë insanit. Në këtë parim, që Allahu Gjellar ka thonë, la i krahe vidin, s'ka dhun fe, është nderi më i madh që ka thonë Zoti insanit. Thot, ja ka respektuar dëshirën. A ka vëzër matë insanit, sot, një insan, njëri me njëri, kur do me respektu, cëla i shkonë mësini më i madh që ja kështë thonë, i thonë, vendos dhe, ti i li, që që përdo? Këni po vezër, sa komod njerëzi në rrimë me dikan, kur thot, ty zgjelo, unë të këshiloj, mu i me të shilu, mu i me të adhoni sugjerim, mu i me ti të donë disa mundësi, ti prajë, vla, se është qështë ajote, sa komod njerëz me këtë njerëz, a sa gjendje e ligë, dhe sa atmosfere ke që kur t'i kështë atë, qatë thamone dhe pikë, që që përshatë ushti? Nëse vezër, Allah e ka të rejtë të qatë thamone vetë. Allah u gjë ka lënë gjenem. Për atë tjetërën punë, kur ti shkon nga e prapa. Se dhe ti këtë dunja, kur thot një vla, thot zgjedh ti o vla, prej e ti. Zdo me dhënë se kur ta prejsh gabim, ti s'ja shërën. Jo, e shërën. Ama, aj që t'let lirë, o shumë, doon, t'ka kriju komoditet. Thot, ja ka respektuar Allahu vullnetin. Ja ka respektuar të menduarit. Ja ka respektuar ndjenjat. Apo do me besu? Po do me besu, beso. S'po du me besu, mos beso. Lem të menoj, meno. S'po du ish me menu, minjarë po du me hin. Prit t'i shoj emocionet, këshyri. S'po du mi këshyri, mos i këshyri. Qish po do ti? Andaj ardhë një njëri të për nga mberi a.s. dhe për nga sëram, qëfar? Aj, janë isit, doon, sigur, e konteston të ahosh për nga mera, po jo. E dhe për nga sëram shaj tha, a e të ki dyshime, mon, ti si dush, ala meno, ala ki dyshime. Edhe, i banë disa muhabete me pejgamberin selam, ja ka dhënë disa për lajmeve dhe e pranoi fejen. Andaj Selman el Farisiu vezër, kur ia kishin kallzuar shumë prej shenjave të pejgamberit selam, që nuk e ha sadakajën, ja çoi sadaka, nuk e hante, ja çoi hedije, e hante. Dhe tha, e ka vulën e çarjes së elem nashrah laka sadra, e ka përmas vulën e pejgamberis. Edhe e pa Sufia, e pa Selman el Farisiu, duke i usil pejgamberin selam, ai kishte xhubun, apo ai kishte mrena at vullën, edhe pisilët, për jam sa me murë vesh. Qa i bani? Veq e shtini pak gjipën e vetë, edhe i tha këshirë o Selman. Edhe e përqafoj për nga mësërëm dhe e pranoj për nga mërë. Kjo qka nuk me të ndezër? Nuk i tha mësëm, e, ala ti, e, që këshirë? Ti du është me shprej lejla i lëla. Së mund është dikujt mja murë, be ma gjumën të thamë lejla, së mund është. Andaj shiko dhe zërë, respekt, thot, se i të kutë me rahimehullah, i ka bo Allahu njerit, kër i ka thonë, si du është beso, si du është me së beso. Në qështjen më të mëma dhe zërë, gjenet, gjenet. Pasaj thot, ja ka lënë tërë qështjen sa i përket udhëzimit dhe devijimit, ha? Në zgjedhjen e lirë të njeriut. Pastaj, ja ka ngarkuar përgjithsin e zgjedhjes së vetë në llogarinë e vetë. Shiko dhe zërë, kjo rënditja më e mirë që ekziston në fejnë tonë. A do me besu? A zdo me besu? A do në rrugën e drejtë? A do rrugën e shtremë? Ti zgjedhe. Mirë po, do t'i bartësh përgjithësit e zgjedhës tane. A ka më mirë se që kasë? Në në me thonë, qështë po do Allah me zgjedhë? Qështu po du? Zgjedhe. Maj përgjithësit është ke zgjedhë. A ka më mirë se që kasë? Vallaj, s'ka më derë për njerë në insani që janë insan të aman. Se sa, vëzër, këto 200 vjetë s'ka luftu këto Francesco de Gotë. çka luftu këtë e këtë, e kanë di që kjo asenjën me ishtrejt, me si se kanë dëviju pasaj në zjedhën e rrugës e drejt. Thot Sejt Kudbi, rahimehullah, wa hadhihi e khasu khasaisi e të harrur el insani. Thot, dhe kjo është veçoria më e madhe e çlirimit njerëzor. Së ne ka shiru kërkush njerën që kaqë. Së ne ka shiru kërkush njerën që kaqë. Një çlirim dhe një zgjidhje, të cilin ja mohojnë krejta sistemet njërzore, duke e poshtërsuar, ha, duke ja imponuar besimet e veta dhe kanunët e veta dhe zgjidhjet sët i kanë vendosë shoqërit me tekat e veta. A ke mujtë vëzën komunizm e thanë, zdo mu kanë komunist? Ske mujtë. A ke mujtë në socializm? Ske mujtë. A ke mujtë në Bizant? Ske mujtë. Në Persi? Ske mujtë. Te Arab të vjetër? Ske mujtë. Ske mujtë, veç të ashtë ka të pojle. Apo? Andaj për nga mërë ali i sëla dhe selam, kërë o godit për i disa Arabve, që ka ju thajë Abubekri Bakr Siddiku? E te këtë luna rëgjule? E nja kule Rabbi Allah? Apo do një me vra njëri veç se thotë, zëtë jemë Allahja? Po që përshikaj që po do një me vra? Veç se ju që ka të thonja? Andaj që ka dhe zëtë, batili e kota e ka një cilësi. Cile është cilësia e kota? T'imponohet. Pse t'imponohet? Se s'ka të vërtet me vetë. S'ka të vërtet me veti. Thotë, dhe ne e shohim në, sidomos në shekullin e 20, prej ligjeve të cilat i a imponohet njëriju, me krejt të mjetët të cilat i kanë në duar, prej hekurit dhe medjave, të cilat e shfrytëzojnë çdo kanal që njeriu ta nënshtrojë në përputhje me kanunet e shtetit. Nuk i zgjidhe vetëm. Nuk i zgjidhe. Andaj veç në Islam ki zgjidhe. A ato e të kundërt të nevojnë? Mo e men këta. Ato thojnë, e Islam të kanë bllokuar vëlla. E kundërta është. Në Islam nuk bllokohesh. Nuk bllokohesh. A ku bllokohesh? Bllokohesh. Shikoj vetëm subhanallahu elazim. Shikoj vetëm fe. 200 euro më me të borxh shtetit. Ta çon lloj lloj inspekcioni dhe ej parët ti blokojnë edhe këtë logarit. Njeri thirë sabaj gërhat, thirë dreka gërhat, thirë gënia gërhat, thirë akshami fle, thirë jacija del mushetit një dit, dy dit, tre dit, një ja, një muj, një vjet. Sjanar zoti, sjanar, sjanar, sjanar, sjanar. 30, 40, 50 pasaj dhët apo falesh pak të të fali ketë. Ku ka që si lidhime? Gjema ti mund një njëri të njajshme me islamin. Ndërsa ti jeti borç një marketit qire që të banë. Tho zotë një, a ka mund ti didinar a kime të borç? Didinar? A ke po, ato kur jesin ti didinar, e s'ka, tho t'ave merë këtë qam që gëzin. A ma ti mi thonë, ave merë qam që gëzin zbanë. Me mi didinar. Pse? Jehudi. Dhe mund, ata t'imponohen dhe zërë. A një islam s'ka imponin? La e krahe vidin. S'ka dhunë në fej. Qëfar thot? Dë gjenë që thot, vërtet liria e besimit është e drejta e parë e njeriut. E drejta e parë. Keni pasur folën për drejtat. Drejta e njeriut, drejtat e dashmonohet, për shembull, drejtat e çanëve, mi Allah, drejtat e macave s'ka, drejtat e grave, drejtat e televizionit, drejtat e fëmijëve, drejtat ku di për drejtave, drejtat e shumë për gjërat mundohet me kalduse na po e ruajm ambientin, po i ruajm, po i ruajm të drejtat e atyre që kanë të drejta. Thot Sejt Kudbi, liria e besimit është liria, është e drejta e parë si takon insanit. Dhe gjenë tani këtë fjali shumë, shumë të madhe. Thot, me të cilën të drejt aj mbetet insan. Mojmen. Andaj thot, aj cili ja merë insanit lirin e të besuarit, aj ja ka morë njërzilëkun. Innema jeslubuhu insanijetehu ibtidaen. Thot, aj i cili ja merë njeriu lirin e të besuarit, thot, s'ki qare që atojnë ana, e ka hek për insanit, e ka bo hajvan. Kujt mune vëzët një mi thonë, pa të vetë, baj shka duhune, lopës, gomarit, kalit, ti si thu, që shikive rejnë sot, a muj me lavru tokën, qëfar rejnëve? Hec, hajvan i dhuët, hec, ama njerit, njerit ka dalë, a ka mundësi, si e shëti këtë punë. Ibrahimi a.s. kër i ka zbrit shpalje preje djallin. Preje. Nuk jo kjo. Kush ka djallet di? Kush ka evlatet di? Qysh a menu? Vesh kër e paramenon, e hek paramenimin. Kush ka evlatet di? Vesh kër i shkon menja, menu thikën, në evlatem. Jo, jo, thot, s'po du me menu hiq. Ibrahim dhe zra dosh menu. Mirë, po para se me menu, që i ka thonë, ja, o birim, ha, ka thonë, më ka arë qështu qështu urdhër, ti shapo thua. Shapo thua ti, pse, se të ti duhet me menu thikë, nësë në të kapi me të lirë. I ka thonë Ismaili, ban qka, qka i urdhën o babaja. A në dhe zërë, këtë realizim, për nga mërë a.s. luftë rukët Allah, luft rukët Allah, i pëtë të sahabët, qësh jeni? Luftën e Uhudit, tha, a shkojmë na, arrim këto. Pse? Po, nuk mund është ti, që më dhënë, pa tjetër kima arë, s'ka. Për nga mërë zëmë, për nga mëri, dhe zërë, për nga mëri, Allah i ka zbita jetë, ha? La tu kellefu illa nefsek, në luftë rukët Allah, se ka obligim, post të jo, Muhammed. Ku është dvinë, ato në dvinë, ti e ki obligim vetëm. Ndërsa e majnë me më pleshtë, edhe më harët, edhe jo gjenerate vjetër, se kur ka qenë këto slaftë, edhe kur ka qenë komunizmi, kur ka ardhë viti i të rive, s'ke mujtë mi thanë, zvinë u shtri, pa tjetër ki ma, ku shjeti me thanë zvinë. A mujtë parë në vëzër, për komunizm e ke pasë pa qare, të kanë djekë me shtetë, të ka burgosë. Për nga me sramë për gjennet, ka thanë si doni ma ardhë. Apo doni, aspo doni. Allah i ka zbita jetë, ka thonë shiko, la tu kellefu illa nefsek, vesh tje ki obligim. Këto, si dojnë me arë, si dojnë me arë. 300 vete ja ka këthi për Juhudit, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, në samë që ka mundi thonë, këthej atë, këthej. Për tërë ka pas musliman që ka këthi. I ka mashtru, ka thonë, s'pas ka luft. Për në samë ka thonë, ka dhave se janë mashtru, ka thonë, këthej. Jo, jo, jo. A doni më këthi, me të këthej. A doni me dalë, andaj në hud që i ka thonë, si doni me dalë, dalëmi, si doni me nejtë, nejna. Në luftën e Bedri, vëzër. Kanë dalë, pare kemi përmenë, për karavanin me ezan. E kanë krytë e tyre që e kanë pasë. Edhe ta shkanë thonë, për jësëm ju ka thonë, apo doni me nejtë ala, mi ju kalëzue, do më thonë, Arabëve që, do më thonë, mumi me, ju, me luftu me juve, a doni mu këthije. Apo? Edhe, që i kanë thonë sahabë, ka thonë, ja Resulullah, po një me u krypë unë, shka e patëm, po të si du shenë edhe ndrejtin avina masë. Apo? Mirë po, ne gjithmonë e mormi që ju ka thonë sahabja, së përshimë Saadi, ka thonë, hindetin a ina me tije. Mirë po, për jënëse me tha, apo rrim apo shkojmë? Kjo shumë e në cia, apo rrim apo shkojmë? Kjo ka kriju vëzër komandantat lirë që e kanë qëliru botën. A, që e kanë qëliru e? E kanë qëliru e botën. Thotë, Sejiri, Rahimahullah, a i cili ja merë njëriju, lirin e të besuarit, a i ja ka morë insanjetin, ja ka morë të qenurit insan dhe të qenurit njeri. Pasa që farë thëndër. Dhe në shoqërimin e lirisë e besimit vjen edhe liria e thirjes në këtë besim dhe siguria prej torturave dhe fitneve, ha, në thirë në këtë besim. A dhe dhëtë, islami është perceptimi më i larë që egziston për egzistencën dhe jetën. Nuk ka vëzër që ta shnosh menën si islami. Ngrit mas nalti komunat me mrije njeriu. Thot, islami është rruga me mirë për shoqërinë njerëzore pa asë një dyshim, e cila shoqërinë ngritët dhe zhvillohet dhe formohet mbi parimin se s'ka dhunë në fe. A mund të parëvojë zërë një shoqëri besim të fe se ka zban kërkujt me zërë mi bodi shka. Sa shoqëri e sigur të ajo dhe? E kupton? Sa është e sigur një shoqëri që mbesim të vetin e ka bazë zban me zorë kur gjo? Sa i e i lirë që shoqëri? Apo? A në vezër, shiko, musliman kur ka njëtu vezër, kanë ba haqë pim Bagdad, në Meke, në kam, dhe kemi përmenit e historie ima Mahmedi. Tre herë, ima Mahmedi, rahimehullah, ka ba haqë në kam. Në kam. Andaj ka thonë alejhi salatu selam, i ditë për ditë kër janë ankuë, i kanë thonë, ja Rasulullah, lutë Allahu të na nimoje se e na dupsue, edhe e na duna torturue. Për nëso ka thonë, ju po gutni, Allahu kanë me nimu këtë fe. Ka thonë, deri sa një gruje, ka me hecë, deri sa në a dhe zënë një men, larë kilometra, 7-800 kilometra, 1000 kilometra, ka me hecë, ka me jutut, pas e gërsinave. Asë shëshri ka mu kanë ngritur, ati kërkush bën zulum. Pse dhe zërë? Sepse e kanë parim, s'ka me dhunë kur gjo. Nëse a i thot s'ka dhunë, besim, a i për parët zvan e sap. Unë e thot besimin që i mbonoj, për ja i mbonoj parët e se t'i shka. A në dhe zërë, thot Sejt Kulbi Rahimahullah, një shëshri e cila është edukuar se s'ka dhunë në fe, s'ka dhunë në fe, thot dhe këtu thot ka ardhë në Kur'an, la ikrahe fi din, nefju l'gjinsi, kema jakulu en nahvijun, e i nefju gjinsi l'ikrah. Të një që thot, këtu e përmenjë vëzër se e një gjuhë në arabe mirë. Qëfar thot? Dhe këtu në këtë ajet thot ka ardhë formati dhe formulimi i fjalijes nuk ka dhunë në fe. La ikrahe ka ardhë këtu me fetha. Kjo fetha vëzër, për qëfar vjen? Vjen e pashtuar në këtë formë, la ikrahe, e cila përdore në gjuhën arabve, për shembull, nëse thuhet la ikrahen me dy, me nun, apo thonë me tenuin, nëse thuhet për shembull la ikrahen, i shkon kështu, nuk ka ndonjë dhunë mi i bë insanit në fe. Mirë, po kur i thuhet dikujt që s'është mirë me e përdorë ndonjë dhunë mbi këta, çka le me kuptu? Ndonjë domon ndonjë tjetër ban, apo domon jo një dhunë caktuar, ama ndonjë tjetër ban. Thot, ndërsa shpreja që ka ardhë Kur'anore ka ardhë, që ishtë thonë, thot, ata që e njohin gjuhën arabve, nefju gjinsin i kra, e ka muhuar gjinsin, lojnë e dhunës. As një loj dhunë dhe imponimi s'lejohët. Dhe më thonë, as që me thonë, adaj, këta e mormi këtë pamje mas mirë të kur, kur për një mësame ka përpilu një list në kohën e qirimit të Mekës, filani. Nëse i gjeni duke u ka për perdën e qabës, mos ja falni, në regull. Ka orë një rritë e pengamberi së sellem me Othman ibn Affan, ibn Abi Sarhi. Dhe ki njëri ka pasenim të e listë e zezë, jo në listë zezë, këto shka ishtin listë zezë, listën e pengamberi sallallahu alaihi sallam, e cila ka në urdu me prej, Allahu Gjellë Gjellalu. Që ka ndohë dhe zërë? Ka orë dhe Othmani dhe ka morë për masë. Edhe ka orë të pengamberi ka qenë në Mekë. E ka qiru Mekën. Këtë senët ka nërë në vend. Edhe pi thot për nga mberi se selëm ja Rasulullah, me muë është Ibn Abi Sarh. Jepja dorën, zgjatja besën. Jepja besën. Për jam sam shumë. Zgjatja dorën ja Rasulullah, shumë. Zgjatja dorën ja Rasulullah, shumë. Atëherë, për jam sam tre herë, të jam për me menu edhe për më ragua. Atëherë ja zgjatë për nga me sam dorën dhe ja dha besën. Se dha i lirë. E kur jepët besa i lirë, apo shkoj, u liruaj. Edhe ju tha sahabeve, tha, a nuk pat dikush pi juve me ja realizua qka e pat ashtin lisë zezken? Unë asë që këm ka zhu që kjo e lisë zezën të këm thonë, nëse në qabë e shë, mësë ja falë të erë, këtu të më thonë, jepja, tipi ja falë. Apo, qka i tha? Sahabe tha, një Resulullah, le e u me të i lejna, ne kësheba një sharat tinë zakshtu me si. Jo? E kipa, po shimu sot dhe zër, ka krijetar, ka operandar, veç ban me gisht dijet, vraje dhe mëra, me mesi. Qa i dhe me sam, ma kene li nebi, si ta kon për nga mërit me boj sharete, kështë me ftira me bo. Një bo njës dhe lik, ej, erë kjo, erë dhaj, shka në fejë kësi, a do mi thonë, dyshka po, ullu ti, gabe me kije. A me kipa ato që e quj njërzit burë rejten, haja i ligë, realisht. Kur ullësh me ta, si e vlaje mina, bo, ta man të shkojsh ti. Qa dhe të po burnia aty e jo me bo isharete, jo me bo me sy. Që e dha për mësëram? Tha jo më nëzbaj me isharete, unë ta kom shkuj në listë zezë tije se ke mordhe është mesajë, që është nëzën baj tije me sy. Tha nuk i takon pengamberit me bo me sy. Kjo dhe zblaj kravi di skadhëm, edhe ki njëri ka me dilir që e ka që adorën pengamberit sallallahu a.s. Andaj thot Allahu që këtu nuk e ka muhuar një loj të imponimit, po i ka muhuar të gjitha lojet e imponimit, thot dhe kjo loj forme, për ata që e njojnë gjuna habe, thot është forma më mbreslance në mojimin e diçkaje. Dhe kjo forme zë ku vjen, e dini ku vjen? La ilaha illallah. Nuk ka arnë, për shemë vëzë, të është që nga me mësu e gjuna habe, por vetëm një informacion, nëse la ilaha illallah është pjesë, qëllë si gjenetit, nëshme mësu diçka pja saj. La ilaha illallah, nuk ka arnë, la ilahen illallah. Nuk ka ardh, janë do zota s'janë ato, për një me, e Allah jashtë. Ja, s'ka zot. Muhim, total, hi, s'ka, s'eksiston. Zot hak përveç Allah. Ilah, që dhe, ilah ka ardh këtu, jo me tenuin. Qa i bje kjo dhe zër? asnjë, më me këtë kuptim, asnjë me kreta forma që mundet më mohu diçka, ka ardhë la, jo. Thote, këtu ka ardhë njësoj, la ikrahe, njësoj, la ilahe, la ikrahe. Loj i imponimit është i mohuar, pse? Se kjo e feja hak. Sta impononat vërtetë. Si dush me besu besoj, si mos dush mëse beso. Pasaj dhe zër, ka kaluar të qështja, e cila, edhe kjo shumë rëndësi, thot, dhe tani këtu thot, e kemi një mesejle e cila shpes njerëzve u ngatrova. Disa thot me qëllim mirë, e disa me qëllim keq. Apo? E disa thot nuk mundën me i pa, janë prej qëllim mirëve, po si lexojnë qëllim keq. Mo e me tani. Thot, pasi e vërtetuam se në fejnë e Zotit s'ka dhumë, këtë është e lirë. Si dush me besu, beso, si mësë dush, mësë beso dhe e mba për desinë e kësajna për para Zotit e bare kjo e tjela. Thot, në kohën tonë, janë munduar orientalistët që t'i përplasin ajetet e Zotit dhe me dveti. Si për shembull, thot, këta jet, laj krahë fiddin, me ajetet e luftës së Bedrit, Uhudit, Ahzabit, e kështu mëra luftët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, këtu, disa janë qëllim mirë, disa janë qëllim keq, e që janë ma shumë. Thot, dhe disa janë qëllim mirë dhe si morin vesh të qëllim të qitë. Thot, në ashta mirate realizua po të duke elaborue. E cila kjo dhe zërë, kjo kanë thanë, si ka mundësi që shtu kishpjegim mu kanë, s'ka dhunë fe, s'ka imponim, këtë është e lirë, këtë është me bindje, ka thanë dhe për nga bejri, se zemë ka zhvillu shumë luftra. E përmenem këta. Ka zhvillu shumë luftra. E ku e liria? E ku e liria kuaj lufta Bedrit, lufta Uhudit? E nësëm ka luftu? Alevi Salatu e Sera? Aba, thot, tani do t'i përgjigjemi kësajna. Tani do t'i përgjigjemi kësajna. Dhe këta e përmenem dhe zërë pak, tu do t'a shtojna pak dhe t'a theksojna se nuk ka kundërsti, nuk është në kundërthënje. Që dhe më në kundërthënje, dhe zërë? Kjo është sikur me thanë diçka, që kjo e bardhë? Minë njëherë, këtë nëzisht, tu e zezë. E diku shtot, ej, definoj, a e bardhë e zezë? Kjo e kundërthënje. E kundërthënje, dhe zërë, është prej gjërë, sërë Allahu ka thanë në Kur'an, vale u kene, min indi ghejri Allahi, mu paskon që ki Kur'an, jo pi Zotit, i shkon plot kundërthënje. Se ka shumë ajeti. Apo, i shkon plot kundërthënje. Andaj tha Sheikhul Islam Temije, nga kundërthënja nuk shpëton pas pejgambert. Hoxha, dietari kundërthën. Çfarë do të kundërthën? Për shembull, e gjeni ders dikon para 10 vjetëve, po njëtin hoxh, e i thotë ti shija vasi dhan çdo, kisha bodhu çdo. Su pajtoi kan. A mundot? Mundot. Pse? Të çash, është takat njerëzoll ajo. Apo, dhe shpesh neve për shembull ndodh, një imam ka thënë fjalë, pastaj ka thënë tjetër, i thuaj çdo, s'ka më nisoj, s'ka nisoj se gjen insan. A mund është me gjithë një pengamber, pite Ademi, dhe të Muhammed e sëllem, një fjarë të këtë thanë, dvinë ndesh ato. Jo, pse? Se vjen për Allahu, gjellë fjula. Thotë, cila është gjevabi? Thotë, para. Thotë, ne e pohojmë bazën që ka thanë Allahu, la i krahvit din. Ska dhunë fe. Me këtë shpjegim që ka, e shpjeguam. Se liria e të besuarit është baza për me met njeri. E Allahu, kure ka zbrit islamin, a ka dash me të ba, njeri a me nxirë për njerëz jo, ka thonë, beso si njeri. E qka tha, se i di? Tha, me bo me imponu, është jetë njeri, mo. E që të e qëtë hajvan, mo, ata. E, Allah u gjitha ka dasht, besimtar njërës. Me lirine zgjedhës e tyre. Thot, këte e pohojmë, dhe pohojmë dhe këtë tjetërën, se pejgamberi së sellem në historin e ti të begatshme. Alehi salatu e selam, ka luftuar. Dhe luftat e ti e të njohura, dhe kjo nuk më shefën. E atërë si harmonizohet kjo me këta, si ka mundi, s'ka dhunë fe, e a i ka luftu, thot, e para, pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka luftuar që t'ja imponon njerëzve fejnë e vetë, por thot ka luftuar që t'a largon dhe t'a shmang tiranin dhe tërturën dhe mundimin që ja kanë shkaktuar arabët, ati dhe shokve të vetë për besimin e tërë në Allah. Pse ka luftu pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ju ka thënë, "O, leve të lirë këta, si dojmë besuën të besojë. Ti mos beso, po le këta të lirë në të besojë." Për këtë ka luftu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj thotë ka ardhur në Kur'an, dhe kemi përmendur në Zot. Kur'an, Maharet, Sura Al-Baqara. "Wal fitnatu ashaddu min al-qatl." Fitna ja është më e rëndë se vrasja. E çka ka këtu fitnë, Zot? Një prej mënyrave që është me ta imponuar besimin. Andaj, Umej ibn Khalef, shka i ka thonë Bilalit? Thuj s'ka Zot. Ka thonë, s'pëdu, më pëdu me thonë, ka Allah. Ka thonë, thuj që apë thamone. E ta është dhezim qëta, shikoni. Mani këto subjekte. Umeje, kafir. Bilali, musliman, ndjekësi pejgamberit sa dhe pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi sa thirr në Islam. Umeja thirr në Latin dhe Uzza. Bilali radiallahu an, po të unë po du mi besu për nga mberi të alesat dhe sa. Ma në ketë rëtho dhe këni. A i ka thonë për nga mësam Umejës jetë që ka të thamun e jahic? Jo. A i ka thonë për nga mësam Bilalit jetë që ka të thamun e jahic? Jo. Kush këtu pithot tjetërit që ka të thamun e? Umeja Bilalit. A kuptoni, do mënë. Për nga mësam nuk ka thonë Umejës jetë që ishtë thamun e jahic? Pse? Shko me ala, nuk ka me ala. Ai mi xhallar te vetë se nuk ka bë musliman. Ti vëllazër lexon Kur'anin. A e kupton se kjo shumë e madhe. Kjo është liria çka e bën Islami. Hapë mushafin. E jo kjo pesureve të moja se të moja po prej sureve të shkurtra që na i lexojna dhe i mësojna fillim. Suratul Masad. Suratul Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. O vëllazër shkë Abi Lahab jo aja i pejgamberit sa selam. Jo agja kusheri lart, agja vlaja blahit. Ti kur lezon këtë, ti sa herë që i lezon, sta fiton se vape. Tebet jede e bile e bimu e teb. Jo vesh një se vape, për shdo shuin ka dhejt. A mu shme para nguzër, qfar lirije madha në Islam? Ti, për shdo herë që ka thu, agja i Muhammed sa më në gjenem, Allah i thot, u kri, se vape. Se vape. Qfar feja këtë zërë? Kjo sa e ka zhjithra gjenemi. Aj se e ka impunu as agjes vet, as e bu Talibit, as e bu Lehebit, as Hamzës, as njanit, cili ka da se ka pranu vet. Apo, e mirë, Umeja i thot Bilalit, thuj që ka thamune. E Allah u gjitha shfarë tha, u el fitnet, u e sheddu minë el katl, mi a impunu njerit a maran, se sa me vra. Shfarë thot, se i të kudbi, thot, e Allah u gjeni gjelalu, e vendosi kriterë, se tirania mbi besimin dhe tortura për ta vendosur njeriu në një lloj të besimit të caktuar është më e madhe se vrasja. Thonë ndërsa për vrasjen këtë janë pajtuar se është cënimi më i madh i njerit. Çikoj zot, mo këtë njerëz janë pajtuar, përmendëm te francezët, te Evropa. Çfarë janë pajtuar zot? Kan dhënë prekja e trupit njerit ta krimi më i madh që ekziston. Pik. Po më prek trupin e njerit s'ka më rënë. Në rregull, në rregull. Thotë Allahu gjelluara, ashtë dhe një maran, me shtiti kanë me zërë me bëti shka. Kër i thukë qëre, po të vëra sa ma unë e shaptam. Dhe njërëzit dhe zërë pranojnë dhe një herë, thotë vrajëm, vrajëm, ama unë e shaptam. Unë përdu vetë me zgjedhë, apo? Dhe shikoni dhe zërë, nësë kina njërë të harrume, po shpeshë herë në po harrujnë asë musliman. Shikoni njërë në Spanjës, kur me qindra, mija, musliman, ja u kanë donë, një zgjidhje. O mu bo krishtar, o mi vra. Shka po zhjithë e largohi, jo. O krishter, o të vrasim. Shikoni Bosnën. Shikoni Kinën, Ujgur. Dhe shikoni Bagdad, kërganor Tatar. Tatar nuk i kanon musliman, kërgjemo, sot, nora janë zhvillu pa. Tatar, adi që i kanon musliman, dhe. O si na, o me të vra. Po shemo, mune dhe një zhjithë e tjetër. O si na, o largohi, o të si të rish vrasmi. A ma ta jep mundësin, lërgoju. Ato jo, jasina, jetë vrasme. E një islamë zërë kjo nuk vjen kur. Asë një herë, sa venet i kanë qiru musliman, kanë nejë qashtu. Venet tonë janë dëshmi, se venet arabe janë alemë dëshmi, po venet tonë janë alemë dëshmi. 500 vjetë janë kanë, e kanë pru islamin, edhe prapë kush ka dash ka besu, kush ka dash ka besu. E po se ne e kemi vërrejnë, se zakonisht ne e qojnë kryjën, adon, se neve me zërë ne e gandon islami. O me mirë, ba, qaj që ati për e supozon me zërë, a i samo. A po, a i samo, pse nuk e lojnë muslimant islamin e vetë? Që ka besu me bingje, e beson ata. A po, kur ti di kusht të kërcnon, kur të largohet, tu pikthejnë asaj bune shka une e besoj. Ato 500 vjetë, janë largu që 100 vjetë, edhe qa pëndodhë? I thu jo me une prap besoj, se une e kam pranu këta vullnetarisht. Qfar thot? Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka luftuar pos që ta siguron besimin e lir. I ka thonë njerëzve, leni njerëz qish dojnë në të besoj. Si dojnë me besu mua, në të besoj. Si dojnë me besu të tjera, është punë e tina dhe ka për ata përgjithësi për para Zotit te bareke wa ta'ala. Pasaj thot, e dyta prej arsyjeve, të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka luftuar, cila a vëzër, thot, është që ta vendos lirin e thirjes. Lirin e thirjes. Ka ardh islami thot, për të ngritur perceptimin e njeriut për këtë egzistencë dhe për këtë jetë në nivelin më të lartë që ka mundësi njeriut të percepton jetën. Andaj për këtë arsye, në krijimin e perceptimit për botën, zguzon mu përzi askush pos njeri. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot ka ardh dhe ka luftue që njeriut thot, o ti, çish dush këra këtë dunjati? Unë vesh po të kallëzoj, ka xhenem dhe xhenet. Ti çish dush tash ndreçe? Apo? A do me besu se këtu kime mejtë për gjithmonë? Në regull. A do me besu që i ka akhirat? Në regull. Apo? Andaj Allahu Gjellë Gjellë thot, ka zbit plot për ajeteve, dhe një për tyre është, fe men shë e fel ju'min, fe men shë e fel jekfor, kush dojle të besoje, kush dojle të mëhoje. Dhe zera, ka dhe një liqë, pra e për theksojnë, në botë, kushtetur, liqë, i cili mbahet me hekër, që shkruun ati, kush dojle të në respektoje, kush doje në të na ofendoje dhe në shaje. Ska. Ska mund që. Asë në lizë administrativ. Asë në samaforaj nuk thotë si dush maje vijen, si dush më se maje. Vecë e kime maje. Pse? Se nuk di ndryshe. Vec Allahu, Gjellë Gjellë, fejnë e vetë i ka thamë, për me shërë e fele, umin. Sa i sigur të është kënë hakin e vetë? Vecë e kemi përmejnë neve, kujtë ju kujtojnë. Kujtë ju kujtojnë. Se prej argumenteve të Kur'anit, është se Allahu Gjelluala cënimin e vet, cënimin që ja kanë bo qenjës më të madhe Zotit e Barek e Vëtjala, nuk e ka shprej me qfar, me ndushkim me njëherë. Për shembull, këta në Kur'an me harët, i kemi morë neve këto ajete përse, për ta rikëthyje nga sajete vëzër, sa ma shumë që silën andej këndej kuptohen më mirë. Këta në Kur'an, në surën el-Baqara, ajeti 57. Ajeti 57. Ku Allahu Jellu Ala dhe Zër, pasi që e tregon në ajetin 51, wa idhu wa'adna Musa 40 lejlete, thumma të khattum ul-ejle min ba'dihi, wa entum dhalimun. Dhe Allahu Jellu Ala, ne e murëm Musajin 40 dit, me takim e Zotin. Kur ka shku Musajt e Zotin, biti se i që kanë bo dhe Zër, e kanë murë një vit që kanë adhuru. Kanë liba, një vit që pedojna. Më dhe zërë vit, lopë. Lopë, mi posejshde. Si Allahu. Thotë Allahu që luara, u e në të më thali mund, dhe ju banë të zullum. Shkojnë ma poshtë, shkojnë Kur'an ma poshtë. Thotë Allahu që luara. Dhe kur thatë, o Musa, zdë besojna kur tyje, dërse të shofë në Allahin. A krim tjetër. Krim tjetër. Thëtë Allahu Gjelluara, ja u murëm shpirtin, ja u këthim prap. Edhe ju thamë që, ja u murëm shpirtin, ja u këthim prap. Më zban i zulum. Falenderon e Zotin Gjellë Gjellalu. Në fund të ajetit, ajetit 57, që ka thëtë? Wa ma dhalemuna, walakin kanu enfusehum jadlimun. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ata së nga bon e me zulum. Vete si kam bo zulum. A mu që varë Allah, qenja ma e lartë, Zotë i Gjellë Gjellalë. Ato kanë thanë, viqë edhe Allah i barabarë. Hasha vë kella, i madhë është Allah u gjellua nga këtë fjallë. Allah u qëfar ju ka thanë? Ka thanë, ti i ke ba vetës damë. Me të thanë ti, Allah, Zotë i Gjellë. Ti, kur të kam tije, të kam ti. Kur si e tije, kam viqin, në në tanë. Mi thanë, e vladit mi thanë. Ti edhe gomarin një sojini. Apo, me gjithë se ka plot për tëre i njajnë. I njajnë, po prapë së një thua, po? Aj, që ati pari, ha? Po së një thua. Pse? Se digniteti, apo, ajo, fanatizmi, fudulloku, këto dhe zërë Allahu ti kam thonë, pa dhërojnë a vici ndërsa të këthajet Musa pita Allah. Allah i thotë, vete si këni bozullu. Vete si këni bozullu. Pse? Sepse Allahu dhe zërë nuk ka emocion. Dhe thonë, u dhe billa si njeri, jam thymë, kini lëndu, hasha vë kella. Ju e kini bave të zënum, gjunë gjenem për gjithmonë edhe, la ju bali, se ka gajle. A në dhe zërë, në fejë dhe zërë, përshka arë për nga mërë a.s. që t'ju thot njërzve, ti reguloje qështjen. A në përshka arë dhe zërë, në dunja, kanë e madhëron njëri ju edhe adhëron. A në dhe zërë, pse ka arë, mëne me, dobi. Ibn Qayyim al-Juzeyri thot gjëja më e madhe që ka në Kur'an dhe ka dhikr, wadhkurullaha dhikran kathira, përmend Allahun shumë. Ai ka shkuar në Allah, pse thot shumë përmendëm në mua. Se të kujtojnë do që subhanallah, subhanallah, subhanallah, më zani me sësë, edhe e sosi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pse vjen dhikri shpesh? Për shembull, ti e sos namazin, thirrja, pin namaz që e ke kry, deri namazin tjetër, çka kërkohet prej teje? Dhikr, dhikr, dhikr. Qohësh pi gjumit, dhikr. Bjen gjum, dhikr. Pse? Një tu bo aktivitet dhikr. A e dinim që dhe? Sepse, dhikri ta kujton atë qka ti dush mi utut. Qatë qka e përmen i tutësh. A në shikore që ka ndodhë me njërzimin dhe zër. I është zbejnë zemër Allahu, i cili e she në publik edhe në privat, edhe i banë Allahu gjuna në publik e privat. E perandori e sultani e krijetari nuk e she të dhoma vetë. Ama pse e ka rritë në zemër në vetë, edhe në sopt vetë tutët me e shakë krijetarin. Kjo është insani. Allahu t'i banë gjuna në publik edhe në intim. Allah e sheh. Sultani veç publik e sheh. Veç kur ti dali përpara, ai sheh. Krijetari nuk sheh kur jetë te shtëpia. Apo, ama insani e ka shpik fjalën e një orë, muri ka vesh. Nëse më thon Allahu ka dëgjim, ka dhënë muri ka vesh. Domthon e ka ngrit sultanin zemër, edhe u ka tut kur se sheh. Allah e sheh nuk i tutut. Pse? Sepse e ka bë dhikr shumë sultanin. Sultani, sultani, sultani, sultani, sultani, sultani. O dhe zërë me thonë ti 50 herë në ditë, 100 herë në ditë, sultani, sultani, krijetari, madharokës, madharokës, aja shtu, aja kështu, zemre njësë, thotë ku shabë e ki sultan, bani ruku, bani sejze, ku të vjene dikush në dhomë, veshti aje, adhaj tashanë sultani, thumë, mo se aje, muri, inqizon, sinqizon, i thu dikujt, Allahu nashe, a, bë thotë Allah, unë kujto dhe si dhe krijetar atar, e kjo dhe zë pëse ndohë, e dini, se na nuk bëna dhikr. Me bëna dhikr Allahum gjellë gjellë, Allahum gjellë, Allahum, vetë me përmenë Allahum. Atë shka e përmenë i tutësh. A në ne kemi përmenë shpesh. Njëri, se dhe zërë pejëmësam e ka malkuar robin e dinarit. Taj se abdu dinar, thot pejëmësam, u shkatru robin e dinarit. Aba, në surën e humeze, qëllë në Kur'anë, zë, se s'ka di shka ma të begatë se Kur'anë. Në surën e humeze, surën e humeze, Allah e ka, subhanallah, Kur'an dhe zërë është mrekulli, muajgjize. Ka njerë që konë menja t'i dhu, që kjo pse ka ardhe dhe ndalume. Kur, në mënirë teknike, kur gjo s'pëmdu këtë muaj. Ama kur ta mendojsh se gjithë shka lidhët ma dhurim, ka mana. Surët humeze. Wajlu li kulli humeze të lumeze, alledhi gjemë amalem, wa addede. Thotë Allah u gjilluara, mjerë për gjithë njeri, i cili qesh njerëzit, talë njerëzit. Ha, veç, kesh, këtë dunjohën e kesh. Lumeze, banë me i sharejte. Ja ba, thëtë Allah u gjiluar. I cili mledhë pare, pasaj ka thënë, va addede, dhe veç i njef. Ditor ka thënë, subhanallah, numërimi pare vosh, gjyshka natyrorë, ty i thu, ta shove sa i kam. Ja ba, pse e ka nënshmu Allahu numërimin e pareve? Va addede, për çka allë dhe zërë? Numëra, numëra, numëra, numëra, ja ba, kur të prishet, zemra. Sa njëri shkohë në zërët në stendin, pëse? Se si ka ndalë. Me pas ba dhikër Allahun Gjellë Gjellalu i kishme e zemra e shnosh. Andaj dhe zërë shkat numrojsh, qasa i tutësh. E këshire njërzit mua betë që ka banë, qasa i tutën. Apo? Andaj dhe zërë, në islam, cilë e ka arë? Ka arë e lirë. Le e zemrën qëtë. Le e zemrën të qëtë. Andaj dhe të nga mërë a.s. nuk luftan të pas për çfarë? Që ta largon, tiranin mbi rregullimin e perceptimit njerëzor. Tjetra, e treta, pse ka luftu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot: "Li yuqima fil ardi nizamahu al-khas wa yuqarriruhu wa yahmi, wa huwa wahdahu an-nizam alladhi yuhaqqiqu hurriyat al-insan tijaha akhihi al-insan." Po e treta pse ka luftu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Cila vëzë? Ka luftu pejgamberi alajhi wasallam mbi parimin se s'ka dhunë në fe, ndërsa luftën për çka ka bë? Që ta vendos në tokë sistemin e veçantë i cili e ruan islamin dhe e vendos themelin e islamit në tokë, dhe i cili sistem është i vetmi, mërë me në këshpreje, i cili e ruan dhe e realizon lirin e plot njëriut nda njëriut. Lirin e plot të njëriut nda njëriut. Kanë arë krishterët e në Gjeranit, delegacioni të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Dhe kanë thonë, a mujna me diskutu, a je pejgamber asje? Ka thonë, po mujna me diskutu. Sa gjatë po do në me diskutu? E kjo, dhe. Abdullah ibn Abbas, dhe zërë, kërë janë shfaqë, khavarish kone Aliut radiallahu anë, apo, qëfar ka ba Abdullah ibn Abbas? I ka thonë Aliut radiallahu anë, ka thonë, o prisi muslimanve, edhe ka bozja lagja. Ka thonë, a mje pleje, të shkojtë bëjë muabet me ta. Apo, edhe gjatë debatë, dhe zërë, 4.000 veta i ka këthije. Apo, dhe disa për djetarë, që ka përmeni Shekhu Lusam të imi, dhe bëmë kajimë të zje, kanë thonë, ajo shka e këthen debati se këthen hekri. Apo, ato tjirë që kanë me dhezër, kanë luftu me Aliun dhe janë ra. A që ato 4.000 që e kanë ngujb një Abbasin, ka thonë, që po dhuti? Ka thonë, ku e kini problemi me Aliun? Qëtu, qëtu, qëtu, qëtu. Ka thonë, që këtë Kur'an, a e besonit Allah u gjitha? Ka thonë, po, në regull. A me o brune, këtë ma jetë që e kini gabim, a këtheni, 4.000 veta janë këthije. Kështë argumenton, së shfeje argumentit, o shfeje e qërësijës. Thotë, për nga mele a.s. nuk lufton të qëta bandet i kanë musliman, po që ta liron rrugën e cila garanton si cëli që ka dojnë me besuën. Për përmë samë ka thonë veç lërgonë, tiranë shko këtu tiranë. Tu shko diku që ja imponon tjetërit. Pastaj, ka thonë, kjo është që e ofroj une, dhe kjo është ka ofron këta tjera. Ti cëllën e dojnë. Adaj, thotë ka luftuar që ta vendos në tokë një sistem i cili e ruan njeriun dhe i siguron raport të lirë njeri me njeri. Dhe me këta dhe zërë, tani nuk kemi një histori, do të shohim ne se të sjellët e pejgamberit s.a.s. dhe dhe zërë, prej gjëra më të mëdha që ka nga pejgamberi s.a.s. ka qenë trajtimi i tij me njerëz në sjellje. Është mrekullia, ndaj këtë Shejhu Lisan dhe mje, nga argumentet e forta që pejgamberi s.a.s. është pejgamber, cila është cilësia e tij. S'munësh me zjetë si ajë, alai salatu sallam. S'munësh me zjetë si ajë. A ti, qka të duhesh me vati së në plasë ata? Shumë, me ketë, ti përshemë në njerit mi u li, në është të duhet një, dë, dhe, tre dhe, dikur, likështohë, pse, së është insan, apo? Për e nësam këtë një ju kanë li, shëjtan ju kanë li, e gjinët ju kanë li, ka thonë, ta plasë ta, së në plasë, pse, për nga marë. Apo, andaj Allah u gjerë, kër e ka përmen, për e nësam së është i fort, si ka thonë, përshemë, të kene bo për nga marë, e ki imanin e fort, këtë të i ka pasë, ka thonë, e ki moralin, shtë livri kërkush tje. Kur jem parem, së lëvrit kërgosh. Kjo çka rekomendon dhe zër, se më sam ka qenë, do të shohim me lina allo të barë kjo vëtare në Ramazan, se për më sam si silej me njërës, si silej dhe që farë gjeneratë të nëzjeri nga këtë rajtim i liri ti sallallahu aleyhi vësallim. E katërta, thotë se jiri, rahimehullah, thotë pse luftoj për nga me sëram, dhe gjojnë këtë shkëtë. Thotë për nga me aleyhi sallallahu aleyhi sallam, luftoj dhe luftat e ti ishin që ta vendos në tokë hakun e zhënjeriut që tjetë i lirë nga çdo tiran i cili thirë për adhurimin e njeriut dhe njeriut. Ro, pse lufton të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Që të thonë të njerëzve, shiko, s'ka drejt kur kush me robnu njerin. Hiç. Apo, andaj kur shkun sahabot e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam te persian, kur i than disa prej tyre, çka doni ju? Çka keni ardhur? Çka i than? Kena ardhur me nxjerr njerëzit nga robëria e njerit në robrinë e Zotit. Njëri vëzë kur është robi Zotit o i lirë. Kur tjetë robi diku tjetër është sa kezë vëzë, shikoni, sa bukur do këtë kër njëri ju e vendosë balën e ti për Allah. Mirë, nëse e qëtë një guri për para dhe i besejtë, sa kezë do këtë. Mirë, nëse e qëtë dolarin për para dhe i besejtë, dolari e gëbër. Nëse e qëtë një femër dhe i besejtë, nëse e qëtë një mi, apo, a dini ku ka mëri njerëzimi ju vëzër? Dhe qka do më thonë, qka do më njeri kur nuk e njef Zotin, dhe qka i ka bo për nësam të mirë këti njerëzimi? A dini vëzër se ne ndi dhe disa vene tjera, adhorot organi gjenitali njeriut. Organi gjenitali, nxerët si figur, dhe i bëhat sejtë, edhe ruku, dhe prajet kurban për ta. A kupton një, a diti që je ti i bje sejtë Allah, a di se të ka bo Allah i mirë? A diti s'ka më mirë se që kasë? Allahu ta ka mundzu ti Allahu Akbar, Zoti i universit kërkuina, s'ka për në as pejgamberin sa nuk e adhurojna. As pejgamberin sa nuk i bën dua ja Rasulullah. Jo, vetë ja Rabb, o Zot. A njëri ka mri vëzër adhuron çenin, adhuron lopën, e adhuron kalin, e adhuron njerin, e adhuron organin gjinital Allahu na nderoj ju edhe neve. Andaj vëzër Islami për çka ka ardhur që ta largon imponimin e njerëzve që tua diktojnë adhurimin e tyre ndaj njëri tjetrit. Allahu Gjellari ka thonë pejgamberit sa, ti vetëm liro teren, pasaj ata kush dojnë e të besoje, dhe kush dojnë mos besoje. Kjo është asën e ka përmendur Gjellari, e ka përmendur shumë për e fjallëve të tjera Sejid Kutbi Rahimahullah, dhe me këta e përmundojnë. Në kam edhe zë një meselë tjetër, e cila është shumë rëndësi. Dhe ajo është një meselë që djetarët e kanë diskutuar shumë, sidomos në kohën e re, në kohën bashkohore me orientalistat. Cila është vëzër? Është një meselë, është si dilemë, është si dyshim. Thonë, masi islami thirë liri me la njerë një artë lirë, sidomos këtë sistemin tonë vëzër, i shifë një njerëzit për shemë kanë probleme në për shkolla publike, institucione publike, që nuk guxojnë ta shfaqin fenë tyre, nuk guxojnë të bëjnë ceremoni fetare për shkak se e cënojnë rendin publik, kështu ata e quajnë. Për shembull, në shkollë zguxon vajza me shkumë shami, zguxon për shembull djali mund kanë me shenja fetare sepse i lëndon të tjerët. Ama për shembull kur është cullak nuk i lëndon kërkan. Kur është për shembull i kanë u brinat në festat e gjarpneve dhe vampirave, nuk e tut kërkan. Mirë, por nëse ti për shembull shkon i pastër, shkon me abdes, apo dhe shkon duke u munduar me ndjek pejgamberin sa, çfarë thon? Ah, natut. Shamia e tut. Ama cullaki nuk e tut. E kjo vëzhgon ata që e quajn e prish rendin publik. E tani disa prej muslimanëve fatkeqësisht, apo donjëherë me tendenca, donjëherë nga presioni, donjëherë nga dashnia, kjo nuk na intereson, çfarë thon? Thon ne har nat kira me thirr liri mos anën islam. Kjo dilema. Qëla dilema? Kanë thanë, zhguzina mi e impunu. Njëra një, e le njërin të lirë. Por që mund sot, ka debatë shumë që banë, thëmë por që mund fëmijën tanë, e vladin tanë, loqëkën e zemrës, a du është mi e impunu ti si musliman islamin? Thënë jo. Por që mund ti ato a i diçka të thojë. Ato thënë kështu, ti e marë fëmijën tanë e di thukë kështu, ka islam, ka krishterizm, ka jehudizm, ka cullakizm, ka është mu bo sharlatan, ka mu bo dreq, ka mu bo shejtan, ka muzik, ka loj rrugë. Ti dush mja ka dhukejt. E aj si 5 vjeqarë që ka studiu e 500 vjet e dimës ali. Qa flasim ta njerës? Qa flasim fmirë? Ndërsa ata kanë drejt mja zbukuru qdo të lalet. Vëshimu ti zgudzon me e thirë në islam me e josh. Apo andaj, joshës në islam i dojnë që përlarje trunit. Ama aj për dit ti me televizion, me gazeta, me libra, me tendenca, me hekur, me ket, aj ti munohet me qërënjohës për jasaj që ka ti e beson, thot, kjo rran. A ti thot zguzon, mi thonë, zguzon, as pak. E tani dhe zëna du të diskutojnë a këta në hine fjallës Allahu Gjela, la i krahe vit din, s'ka dhunë në fejë. Pra, kjo dilemë që ka thot? Këto thonë kështu, zban njarë me thirë drejt për drejt njerë në islam. Separimi është, s'ka dhunë në fe. Do më dhona do thonë njerë dushmi thonë kështu, a i lirë as i lirë? Mirë po, djetarët dhe shme kanë thonë, rezimeja, kanë thonë, kjo a i lirë as i lirë? O është qështi që ndjehet, s'ka nevoj me bo muhabet. Kur ti i thu dikujt, a pe beson Kur'ani, dhe ja shfaq, ja prezenton, ja nxjerë në pahit, kjo e feje Zotit, dhe mund është me ja shfaq argumente dhe me ja shpjegue. A ka nevoj me thonë, në gjdo a jetë që ka thonë, e a i lirë? Jo, s'ka nevoj, pse? Se ti vetëm që e te e shfaq kjo është, apo do me zhjela jo. Mrena islamit është që i dush beso, si dush me zbeso. Apo, andaj, dilema, lezer, asgjësohet në këtë forë. Djetarë kanë thonë, ne bojmë pytje. Ata që ka dojnë njerë, thirëmi në liri. Për ma thirë, lezer, sot në botën arabe, ketë të tëllovija që ka ndodhe, pse ndodhe, lezer, se ja u kanë impunu njerë me thirë në liri, në demokraci, në liberali, e pasaj islam. Apo pse? Se kanë thonë me bo me thirë drejt për drejt në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sa, i bje dhunë në jarë liri. E këtë liri, kushe përgubizon, kushe ja vendos shenjat, nishanat, kush? Ata, dijet pas përdeve, që kanë dohë. Andaj kanë thonë djetarët se kjo liri është në dy fotografi. Ose është kjo liri pjesë e islamit, ose nuk është pjesë e islamit. Domo si rënohet kjo dilemë dhe kur neve thoj njerëz për shembull, sidomos kur pyet, thotë a e ka pranuar fen Ilira, ta kanë bë me zor. Apo çka themi? Themi kjo liri. Ose është pjesë e fes, ose është jashtë fes. Nëse është pjesë e fes, çka themi? Nëse është pjesë e fes, çka themi? Themi nëse është pjesë e fejes, atërë nuk ka mëna fjala të rasim liri e cila është islami, para se me thirë në islam. Shko mëna? Më nëse liria të zëna ta e sinojnë, është e islamit. Atërë ti të thonë, thirë në islam para islamit. Qështu i bje? Thirë në islam para islamit. Shko mëna? E nëse është e dyta, e që ata dytën e kam për qëllim, e nëse është liria në kuptimin e të tjerëve, jotë Allahu Gjile Gjelalu, atërë si ka mundësi në perceptimet të cilat i kanë vendosë jo muslimanët, muslimani me e morë për premis, me thirë një herë, në më me qurë njerën të uki, më sani me thonë, si të pështojsh, hajde. A gjështu? E be gjështu? Gjëmë ti mi thonë të mjës tamë, këshyre, unë i kam dohasmi, i kam dohasmi. Ti zguzon me mnimu muë, apo, dhe edhi sa të shkojsh njërë të to, shkoti njërë të to, apo. Ato të kanë kërsnu. E dhe zështu kërsnu, si kushan shëjtani. Këta që ka tojnë? Ti njërë këshyre, hinë me shëjtanin, luftoazje. Që i pështon, hajde më sani pranë e fejen. E kush pështon, dhe zë për shëjtani? E kush pështon për shëjtani? Ne kemi përmejnë, fillim surës al-Baqara. E udhu billahi minash shaitanir rajim. Se ka ardhë, se lufta me shejtan dhe nuk fitohet që shmenon njeri. Atë në fizikë së në mund, në mejnë së në mund. Me qëka e mund dhe zë? E u dhu billah, kërkojnë mbrojtje për Allah. Ata thonë, heke këtë kërkojnë mbrojtje për Allah, se e rana kjo. E po kur ta heksh, e u dhu billah, atëherë drejtet e shejtan një shko. Se, s'ka mundësi ndryshe. Andaj, shikone dhe zë, këtë të që kanë thirë, njëherë t'jemi t'lirë. Që kanë do dhe zë? Krejta vendet që kanë thanë dhe shikone një vendet e Arabve. Dhe fatkecish edhe tani edhe vendi më i shenjtë që ekziston mëse. Mekë dhe Medinë edhe vendi që quhet sot Saudi. Çfarë po ndodh atëse? Çfarë po ndodh? Po ndodh dhe si vjet e kanë shfaq se do të jetë hapja e parë e turizmit në Bregdet Patesha. Në vendin ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë as pagani s'bën me hijat. Me hi me ardhmë me këshir hiç. Pas për doni zor të madh. Ata do t'i presin 30 milion. Dalin sharlatana, dalin njërës pacip, jo se jithë kutbi, jo ajë hoxha, jo ki hoxha, po thra, në vendin e shenjt, për nga mberin sesem që ka thanë, para se me dejk, a.s.m., tu dejk u kanë, ka thanë, hek një pagan për këti venit. Hek një pagan për këti venit. Ata shkojnë i binë pagan. Apo? Dhe qëfar? I kanë thanë, na do t'ja ofrojnë a ma mirë se venit e juve. Muzik, mudesh, Bregdet, çdo dalalet që ka ekziston. Apo? Dhe kjo vëzër, qëfar i bje? Kjo i bje, njën, nëse thot dikush, du të adi ka ka arë që kjo, se kanë thonë njërë, tjena të lirë, mas tani në islam. Pra, vëzër, mos haro, gjithë se diqka thot, njërë, i lirë, a i di që të thonë, andi, i lirë, ama, i lirë, mos shko mu rokë me shejtane, se po i bane, do mon, ka ca fytje me shejtane, nuk pështon, nuk pështon, vëzër. Andaj për nga mberi tonë, sallallahu alaihi wasallam. Për mi dhanë Allahu isharat, lezoj surë haqq të shpia, se të një kohë në kam barru. Lezoj surë haqq të shpia. Allahu gjela ka përmenjë se për nga mësam shëjtani ja ka zonë gjumë, ka dredhur gjumë. Fitne për njerëzit. Fitne për njerëzit. Këtë shëjtanë, dhe zë, që Allahu gjela ka malku dhe kjo u bo hasëm i një dhe zë. Për këtë shëjtanë, dhe qka u bo? Ka zbi që ki kuran, që e godet. Për që këtë shejtan që Allahu që ka thonë thuj, e udhu billahi ibn shejtan rajim, e ka bloku Allahu qilën me melace dhe me yje, sa erë që afroni gjurë me zanë. Pse? Se të deportoj. Për që këtë shejtan, për sinën ka thonë Alehi Sallallahu Alaihi Wasallam, deporton, ka deporton gjaki njerit. Ka deporton gjaki njerit, ka shkon gjaku, a i qane i shkon. Komplet ka është gjaki jota i shkon. E njani pasaj thot, a di shka, ka dalë, ngoj e mirë shka po thot një arkim, prej kriminellit, prej hajdutit, prej zulumqarit, prej dreqit, prej shejtanit. Nuk thu djerë balafaqoju me ta. Jo, strehot e Zotë. Strehot e Zotë. Sepse nuk ka shpëtim pos me u strehue dhe Zotë. Andaj themi, nëse liria të sëna taja kërkojnë, është pjesë e fejes Allahu te bareke ve teala, qëfar themi dhe Zotë? Qëfar themi? Atarë nuk, ne jemi dakord, po pse duhet me qujtë liri e mos me qujtë islam? E nëse është kjo liri të sëna taja thonë, nëse është kjo liri të sëna taja thonë, është pjesë e bot kuptime dhe perceptime të huaja nga feja. Ato janë një popullin. Na s'kemi ku gjama atë popull. Ato e to jetën e vetë. Por nuk është feje, e fejës Allahu të bare kjo e tëra, qëfar dhejme, ne nuk huazojmë syzat huja për me pa temën. Apo? Ti e ki e vladin tanë, janë me tanë shiko. Zgudzon ti me dash, po shishtë thoi nana. Ja, unë e du qishtë duune. Su kjo e vlad jem, Allah mu më ka thonë. Apo? Andaj dhe zënë, liria e të thirurit në islam nuk kufizohet me lirin sëna ta e thrasin. Për shfar asyje, sepse është e gjnebije, është e huaj nga feja. Është e huaj nga feja Allahu Gjelluala. E nëse të dikush, po në dhe tash thamë që feja është e lirë, o feja e lirë. Mirë pa ata e kam përsinë me të bëdhaqu me shejtanit. E nëse shejtanit dhe zër indrohet e imlja, indrohet hakikati. Nëse njëri thot, shiko, njëherë të mledhme të pim mirë. Të mirë të mormi raki që e kanë rujt në podrum 60 vetë. Apo, kur qelet mirë ajo, mi dalë shkuma. Të pim, dëmonë, të kemi të lirë njëa, dëgzomi, mos anë e qelmi me selet që shë janë. Qa ki me qelmo? Qka ki me qelmo? E ti kur balavachosh njërë me dalaletin, kur ti mishrosh me dalaletin, qa ki me pama? Ti këput njënja që tani, ti këput perceptimet, ta rëson sinin, ta rëson veshin, ta rëson zemrën. Po e thot ta sheli? Qo? A dhe thot i bënkaj me gjëzina në njën e ti, ha? Harabu min rriqi alladhi khuliqu lahu fabulu bir rriqi an-nafsi wash-shaytan. Thot njëri prej xhallarëve Salih al-Uthaymeen rahimahullah, thot çiket varg me shkruaj dikush te shtëpia me altan, nuk e ka çu altanin kat. Çfarë thot çiket varg Ibn Qayyim al-Juzeyri? Thot njerzit kan ik pi robnis Allahut, s'don mu bora zotit. Ka thon kan menuçi kan mu lirua. Fabulu kan him bela. Ha, janë sprovu me robnit, shejtanit dhe të nefsit. Njani dhëtë, unë i lirë jam. Ama, rakijën e ma, të shpija, nuk madhe. Unë jam i lirë, pse nuk u lirove një ditë për epsheve? Pse nuk u lirove për pareve? Pse nuk u lirove për tekave? Po veç liri i pizotit. Mon veç pizotit me hip. Mësane, në cëllin shejtan përfundon s'ko lidhje. Me rëndësi për Allahot, hek. Aba, a nëre përmendëm njëri prej tyre në Jordan, në Gjalliri, apo? O varë, kanë drujet. Apo? O varë. Dhe kjo dhe të është qudija e insanit, subhanallah e ladhim. Dhe shejtani është shumë interesant. Para se me drujet, e kemë vërmen këtë gjare, ka shkujt një letër. Amanet, e kipa? Po des, të mkari ju më sanera. Në atë letër, që ka shkujt të lezër? U lodha për jetës, Zotis së më një mojke, Zotis më dashtit mirën, Zotis më ngarkoj shumë, u nuk mujshë amë me duru, e kështu, shëqiria së më kuptojke, mirë. Këtë letër e kanë morë shumë të disa gjallarëve, kanë komentua. Kanë thonë na gjithmonë, që si letra ka plët, zakonisht të kur varën, shejtani ishti mu varë, edhe fajnë, thotë gjuja Zotit, jo muaj. A e kini vërejt dhe njerë, vëzër, duke diskutuar dikush, më lodhi shejtani. A, këtë fajt, ja gjujnë Zotit. Zotis ma dha, Zotis ma boni risk, Zotim ndë. E pse nuk thotë iblisim ma boni, pse? I listë të dhja, unë s'kam kur gjokë. Gjithmonë në gjuhën mua betin të Allahu Gjellë Gjellalu. Pse vëzër, sa jo betu ka me dëbar mik me Zotin tanë. Qish mune kam hubë gjenetin, qish tu ki me hubë dhe ti. E vëzër, kjo liri nëse nuk kufizohet, nëse nuk mahat në kontrol me Kur'an dhe hadithin e pengamberit a.s. Qfar bëho vëzër, njeri ju bëhat, që ka thonë i bën kajmë në zizije, febulu bi rëkin nës o shetani. Atër njëri bëhatë robi vetë vetës, e ka një epshin vetë, i ban tavaf. Sa njëri vëzër i ban tavaf kryes vetë, i ban mendime vetë vetë. Apo, po të njëm filozof, unë jam intelektual, su në mashtru në musi cëlli, apo, po ti të ka mashtru vetë. E mirë, me të mashtru tjetërin mashtru vetë, cilë nga dalimi? Apo, nëse njani të shtin gjenem, edhe ti e shtin vetë, cilë nga dalimi? Apo, a na vëzër si musliman, a kishmi pranu me nashti diku në gjenet? Me nashti pak. Po. Në gjennet me shti. Andaj për nga mele alai sallat dhe sallam dhe zër, kërë arë njëri dhe i tha, hin islam. I tha mësallam, hin islam. A i tha, jo, e urrej. Hin tha dhe nëse urrej. Hin tha nëse urrej, pse? No, muje nefsin, se ka mu të ba e dashër, fej Allah u të bareke, vëtër. Andaj kjo dhe zër, është një dyshim të se me kam rëmen djetarët, edhe kam dhanë gjevapi, ka dhe shumë gjevapit e tjera, dhe cilat ndoshta në një trajtim tjetër të ti diskutojna. Me kaq dhe zër, e mbyllim këtë temën e e lirisë njeriut dhe ka dhe shumë për të thanë. E na nuk e kemi përpshirë, në mos mendoje dikush se e kemi kapën të gjitha skajet. Mirë po mendojmë se kryuam një perceptim të shëndosh për muslimanin, se si e trajton feja Zotë Gjellë Gjellë lirin e njeriut. Pasaj në kam bejt që të shohim se si njeriut duhet të ndjek të vërtetën Allahu të bare kjo e tala. Dhe këtë të dashtina për ligjëratën e ardhme, nga fjallë Allahu të bare kjo e tala, ka të bejë në rush du min el gaj, është bërë qartë e vërteta nga devijimi dhe nga e pa vërteta. Lusme Allahun të bare kjo e tala, kudë që kemi qëlluar Allahut në shpëblen, kudë që kemi gabuar Allahut në fal, e lusme Allahun të bare kjo e tala, që Zotë i Ongjelirat në ndryshon mendjet tonë, mendjet tona me Kur'an, të inqetson zemrat tona me Kur'an, të banë Kur'anin pranverë të zemrave tona, e lusme Allahun të bare kjo e tala, që Allahu Ongjelirat në mundëson me hynë Ramazan, duke qenë me shëndet dhe me iman, e lusme Allahun të bare kjo e tala, që Allahu Ongjelirat musliman, kudë që Allahu të ndihman fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, Allahu të ndihman dhe të pasuron, pasanik, për musliman, Allahu të iban fisnik, e kulu qauli hadha, استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين